kad keturi kolis, tad lengva įtas tam kolti, na ką trims. O aš liu pritart. Na, mane tuoj spradėl padarbu maž. Jau sakys, tu nedaužk jau iš širdį jau rektingą, kad nenuvartum, bet tik mums jas jau tam jau raštau jau. Nu, skaitos, kad trys tą kultą drašti ir vienas, du, trys, vienas, du, trys. Nu, o ką keturi, du dauna, trims potras, du dauna, vienas potras, du dauna, vienas potras. Tvarkingiaus, tada nems į lengvės matadaužti jau iš jėga. O ką reik daužti jau, kad skaitos, vienas, du, trys, tada lia sunkia jau turite ap jau, a nems į sunkiaus. O ką dar vienas jau tas... Ne, ką vienas kai pamaiša jau, kad tik tą jau... Ne, ne, maišyti negal. Ne, kad ir, kad tik tą bišt pasako. Kad tik jau tau jau balsą ją padaudė jau, tai jau skaitos. Dodauna vienas potra, dodauna vienas potra, dodauna vienas potra, tada toks tas, tada raštas to reik. Tad ir lengva ją mata tums rankoms jau, anims jau. Nu, nepakert rankoms. Nepakert, o jeigu nesutari, tad negal. Tad, nu ir... Pareis jau turit matkulį, jau to dien lesime įgoti, valgydaus gerą visko, aš jau to vakį jau nenori kavoti. Nu kas tau, nu juk vaksi, vaks, nu ku tu su to vakį švėrsku. Nu ta kur reik daryti? Reka jį laps prilaužyti. Reka jau paskui tas keulis pašerti, nu ar ūkinin keulis pašerti, juk vidur, nu panėši. Nu ta kap, tad su toti rengi ir nu nešiuosi prie keulkų, tai... Na, nešiuos prisipiliuosiu į bačkalį, vaks čia pat bus ondžiam padės, ar kokius ratelius, ar kap naboj. Na, ir jau, po ką patas kelis pašers, jeigu pausant virš. Nu, ta toti lentelė užkals par to kūti, reiks pasiimsiu, tas rendelį pilsi taudėl. Kiekliau, kiek nakliau bienos jau ir užbėžti jau šertis. Pas jau, kai ją parasą nejau, tai jau bus jau kita. Nu ir tepsa taliu bevarkti jau. O ką norės jau į tau trobį jau to ugnį susikorti vakarinę. Nu, kų tad reik daryti, jeigu tas vaiks jau kriuok. Matau visai kapšiami proti, tai jau tep nepadarytum. Taliu bondi, neršildys į vaną įdėsiu, tu vakį dės į vaną. Nu, tad tas vaiks. Dausias tam bondi, ne kiek tik ons norės. Kol ons nuvarks. Nu, aš jau turėlks on stalsų, neišauksiu, visko apkrausiu, apdėsiu, kad teks man, kai ją paras, kad bus viskas gataus. Nu, išversiu tau jau kropinkui, ten nabaušta potra. Nu, kai jau norėsi to bliūt, sakys, napelk, naleis, nusitvilkysi, tu niek. Kol vaiką neužmėgdysi, golti nenuėsi. Nu, kuo nam padarysi, jeigu ons ir išmėgdysi, jau mon išmėgdysi, kad aš noriu tuos darbus dirbti. Bet tik man tas vaiks mėgti, jeigu aš galiu slaps laužyti ir turėk plauti ir pačistyti kuo visko. O jau tas prieš vakaronis ir esame, jeigu jis jau motin parat išlaukui, tas vaiks nu ar tos motins. Nu, o ta motin ir išvargus, jau mes su vaks stovėm. Nu, tu turi užmėgyk tau, ar galės gultėti. Nu, sopausi, on žemsidės ir atsigolsi, kol ir sopausi ir aš pat būsiu užmėgusi. Nu, ir mėgosiu. Atsibus anei naktį, kumat... Atsikelsi šiais, spirsu kui karvi, guli pelkį, o svakst par lopištų, kad šiaudelė buvo ir... O kai lopišėt netokiai bauka? Netokiai buvo tep sopaujams. Kartis buvo, jintų kartį tep ir sopausi, ir lingaus.